Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah zikir ve tefekkür. Zikir, tefekkür. Tefekkür, düşünme anlamına gelir. Yani beyinsel ibadet. Tefekkür, bir kural vardır. Eser-i müessire diye. Eser-i müessire. Bir insan bir esere bakar, yapan şeye bakar. Ona göre o yapan kişiye bir değer verir insan böyle. Şimdi baktığımız zaman etrafımıza, yerlere, gökte baktığımız zamanlar bir denge düzen var muhtemelen böyle. Nimetler var böyle. Aynı toprak, aynı yağmur suyu, aynı güneş, aynı hava ama patlıcan kararıyor. Biber yeşeriyor, domates kızarıyor, kabuk kızarıyor, acısı var, eksisi var, tatlısı var bunların da böyle böyle. İnsanın yaratılışı, yerin gün yaratılışı, bunlara kişi bakınca bunu yaratanın anlaşılıyor kudreti muhteremler. Mesela bizler güneşe bakamıyoruz, gözümüz kör oluyor baksa, uzun kere baksa. Bu güneşi yaratan Mevlam, döndüren, yıldızı yaratan Mevlam bu şekilde. Bunun için hadise buyruluyor. Tefekkür sağa, bir saatte gene bir an tefekkür, hayırlı ibadeti sene. Bir yıllık ibadetin hayırlı, nafile ibadet hayırlı böyle. Yani bir anlık tefekkür, bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlı. İnsan ibadet ederken, kişi olabilir, gafil olur insan böyle. Evet, Kur'an okur, zikir eder. Ama aklı, fikri başka olabilirsin, olabilir böyle. Tefekkür, sen bir noktaya topluyor insanı böyle. Topluyor böyle. Yaradanın kudreti görünüyor böyle. Yani yağmurda, esen yelde, akan sularda böyle, ağaçların kıpırdamasında böyle. Hayvanatta mesela böyle. Bu arıların çalışmalı düzenleri böyle. Kuşların uçmaları, havalı uçmaları böyle. Yani her zerrede, her çiçekte, bitkide, otta Allah'ın kudreti var, mühürü var oradan böyle. Önce inşallah bir ayet-i kerime bakalım, ayet-i kerimeye nasip olsa. Âl-i İmran suresinde 190-191 ayet-i kerimelerde. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî harakıs semâvâti. İnne muhakkak kesinlikle fî harakıs semâvâti göğden yaratılışında vel ardı dünyanın yaratılışında. Burada ard yer demektir. Arz yani dat ile geliyor. Yer demektir. Yer burada tekil geliyor. Vel ardı. Semâvât ise çoğul olarak geliyor. Sema tekili, çoğulu semavat geliyor. Yerlerin gökten yaratılışında, edika gökler vardır yaratılışında. Vakta leyl ve nehari, gece gündüzün gidip gelmesinde, uzayıp kısalmasında, gece gündüzün. Tabii çok sırlar var muhtemelen böyle. Yani yaradan kudret Mevlamızın azam kudreti. İnşallah açmaya böyle çalışın bunları inşallah muhtemelen böyle. Yani tefekkür ibadeti bu ne yazık ki pek yapılmıyor tefekkür ibadeti böyle. Yani genelde peygamber ibadeti tefekkürdür peygamberlerin. İlli ibadeti tefekkürdür. Bu nedenle murakabe denir tasavvufta. Murakabe denir böyle. Murakabe denir böyle. Böyle kapar gözünü ve dağlar böyle. Kendi orada kaptırır kendisine böyle. Gece günün oluşunda biri gidiyor, biri geliyor. Uzalıyor, kısalıyor bunları böyle. Tabii nasıl oluyor? Bu da sonra inşallah muhtemelen. Le ayatin şu ayeti alametler var. Alametler var böyle. Herkese mi yok? Kime? Liul elbab. Liul elbab. Elbab sahibine bak. Demek ki göklerin yaratılışında, ilka gökler, yıldızlar, gezegenler, galaksiler, melekler, felekler, helikopter de yaratılışlar böyle. Kim bilir kaç trilyon yıldan beri yaratılmış gökler ama birine çarpmıyor yıldızlar muhtemelen böyle. Her biri dönüyor, her birinin yörüngesi var, geziyor her birisi bu şekilde ama birbirine çarpmıyor muhtemelen böyle. Günümüz uçaklar var mesela, radarları var, bir teknik aletleri var, uçak çarpışıyor muhtemelen böyle. Gemi bile çarpışıyor denize, koy denize. Çarpışıyor. Tabii insana çarpıyor bazen birbirine, insana çarpıyorlar bir noktada böyle. Yani yerin göğün yaratılışında böyle. Bu düzeni Kur'an yaratan Mevlam, azameti Mevlamız muhtemelen böyle. Yedik gökler de böyle. Mesela güneş de bir yıldız muhtemelen. Güneş de yıldız böyle. Ondan bir yıldızlar var ama. Yani. Oradaki enerji. Güneş ısıtıyor dünyamızı muhtemelen. Güneş olmasın ne bir ot biter, ne insan yaşar, ne hayvan yaşar muhtemelen böyle. Denizler donar güneş olmasa muhtemelen böyle. Enerjisi var, o enerjiyi ona veren muhtemelen. Ne ayatin, bunların hep yaratılışında ayetler var, ibretler vardır böyle. Kime? Liül elbab, elbab sahibine. Elbab, lübün çoğulu. Teki lüb gelir böyle. Çünkü elbab, lüb bir şey özü kayma demektir. İnsan özü nedir? Beyin. Akıl demek böyle. Beyin böyle. En gelişmiş beyin, insan beyni muhtemelen böyle. İnsan beyni muhtemelen böyle. Akıllı telefon diyorlar ama onu insan beyni yapıyor mu? Yapıyor kendi yapan. Telefon kendi yapmıyor kendi kendine. Onu aklı yükleyen insan gene. İnsan beyni yapıyor. En gelişmiş üstün beyin insan beyni. İnsan beyni düşünür muhtemelen. Hayvan düşünemez. O andaki hali yapar. İnsan düşünür. Yaparsa ne olur, yaparsa ne oluyor böyle. Ne getir, ne götürür. İlim öğrenir insan böyle. İlim toplar insanı. Bunları insan koltuğa belinde. Bunları beynine muhafaza eder bunları. Sonra geri zamanlar bunu hatırlar insan muhtemelen bak. İnsan beyni muhtemelen böyle. Yani beyin ne bilimler ne bilimde var muhtemelen böyle. Yani insanın beyni yarılsa bir mesela bir casusların örgütlerin mesela istihbaratçıların mesela bir beyni yarılsa ama bir şey göremezler muhtemelen böyle. Ama o beyinde o merkezde kuyu hafız ediyor buna. Ne bilgi ne bilgi var mı? Kısırlar var muhtemelen böyle. Ama bunda gizli görünüyor bunlar işte muhtemelen böyle. Beyinde. İnsan ne yapıyor? İnsan diri zamanda bunu hatırlıyor. Gerektiği zamanlarda böyle. İnsan düşüyor, dalıyor şöyle bir. Aklı oraya veriyor. Beyni o merkeze veriyor. Kuvvetli muhteremler. Şimdi beyinde kuvve-i hafıza deniliyor. Yani her şey kodlanmış orada böyle. Orada toplanmış bilgiler orada. Toplanmış. Kişi aklına verince ne oluyor? İsteyince onu görmek isteyince. Bir de kuvve-i hayali var beyinde. Hayal gücü var. Bu da ekrandır. Ekran gibi böyle. Oraya yansır. İnsan mesela gitmiş 20 sene önce bir yere. Gezmiş. Altına gelir, orası altına gelir. Hemen şey düşünür, ekrana gelir o beyinde. Hayır gelmez. Gelir, kişi orası görür gibi olur muhtemelen böyle. Mesela bir hafız-ı kelam. Ezberlemiş muhtemelen. Kur'an okurken okuduğu sayfayı görür muhtemelen böyle. Beyinde. Ezber okuyor. Ezber okuyor. Gözü kapalı olsun böyle. Okuyor ne yapar? Okuduğu sayfayı görüp bakar gibi okur onları böyle. Yani satır satır bir onların muhtemelen böyle. Yani insan beyni en üstünde beyin muhtemelen. Ne var ki? Bunu yerine kullanmak işte muhtemelen ya. Kullanmak muhtemelen böyle. Yani cennet de burada, cennet burada muhtemelen böyle. Beyni yerine kullanmak beyni. Ul elbab, elbab lübbün çoğulu bir şeyin özü kayma yani akıl anlamına geliyor burada. Akıl sahipleri için hangi akıl ama? İki aklı var muhteremler. Aklı meaş, aklı mead deniyor bak. İki yerli akıllar böyle. Aklı meaş, sırf yaşayı, dünya hayatı için böyle. Oraklı aklını böyle. Bu akşam şunu yesin, bunu yesin, şöyle yapsın, şöyle geçsin böyle. İçsin, şu böyle. Altta müaşını buna yaptılar böyle. Profesör olabilir yani. Ünlü olabilir. Ama ahiret gününden sıfırdı muhtemelen böyle. Sıfırdı muhtemelen. Altta müaşını gibi böyle böyle. Yükselsin, makam mevki alsın, maaş yükselsin, belli makamlara gelsin, daha lüks hayatı yaşasın, daha lüks arabaya binsin, altta müaş böyle. Sırf dünya hayatını kullanır mı? Ve muvaffak olur, başarır da Allah izin verdiği kadar. Ama ahirete gelince, ölünce bunlar hepsi boş muhtemelen böyle. Bir de aklın mead deniyor. Aklın mead, avdet, dönüş anlamına geliyor. Gidiriye düşürmek. Sonunda olacak bunun muhtemelen böyle. Ölümü düşürmek böyle. O kefen var, kefen muhtemelen. İnsan gidecek bu kefeni. Teneşe insan yıkanacak. İnsan kefeni giyecek. Tabuta binecek. Sonuç ne oluyor? Evler, saraylar, köşkler hepsi de dünyada kalıyor. Kişi bir ilke tabuta biniyor. İlkeyle bir kefene sarılıyor. Yer altında ilkeyle bir mezar. Üstü başka. Üstü yıldız olabilir. Süslü olabilir böyle. Bu altı ilkeyle mezar toprak mutlaka böyle. İşte aklın mead aklına burayı verir mutlaka böyle. Burayı verir. Ölümü unutmaz. Mezarı, kefeni unutmaz muhtemelen böyle. Mezar da geçici, muvakkak da geçici. Sonra tekrardan kalkıp dirilmek var muhtemelen böyle. Velibâsı bâdel mevt var. Velibâsı bâdel mevt ya. İmanın bir şartı bu. Ölümden sonra tekrar dirilip kabirden kalkmak muhtemelen böyle. Tekrar kalkmak. İsa Aleyhisselam, Müşri Süfer'e, ey çürüyen kemikler, çürüyen etler, kumu biiznillah, kalkın deyince, insan hemen dirilecek, her ruh bedeni bulacak muhtemelen böyle, her ara kovanına girdiği gibi, mesela bir yerde 1000 tane kovan olur muhtemelen. Her ara kovan 1000 arı vardır böyle. Her arı gelir, kendi kovana girer muhtemelen. Onu yaratan, ona o yeteneği veren kim? Böyle. İşte aklı mahat, unutmaz mahşeri muhteremler. Peki bu ne olur bundan muhteremler? Bu da insandır. Bunda da yeme içme ihtiyacı vardır. Ama unutmadığı için mahşeri her yeri yok bunun değerini bir muhterem böyle. Haramdan kaçar, Allah'a şükür eder böyle. Bir resim bir göreve gelsin, onun adalet işini yapar, işini yapar. İşini duruş yapar. Aldığı helal helal getirir. İşte aklın mead. Demek ki yerin gün yaratılışında böyle. Bütün bunlarda bir alamette vardır. Herkes değil bak. Herkes değil. Ayet-i Kerime'de yani Kur'an'da. Ul elbaba var. Elbaba. Akıl sahiplerine. Hangi akıl? Aklın mead. Devamlı gideceği düşünür, gideceği düşünür. Yani sonuç ön mezar. Evinde aşağıda girerken şimdi bir aklına geçer böyle. Şu anda ben yatağımı yattığım gibi gün gelecek mezar yatacağım mezara. Dağılacak herkes. Tek dağılır muhtemelen. En zor an muhtemelen. En zor muhtemelen. Ölümsüz. Her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yani aslı gören, bilen, korkan ruhtur. Beden değil muhtemelen. El kesilmiş bir şey yaramaz. En zor an muhtemelen. Kabre bırakırlar. Hele hava kışsa, soğuksa, biraz yağışlıysa kısa kesilir, kısa okunur. Herkes hemen gide başta gitme ben. Takır tukur böylece. Ruhlar için o tahta toprak engel olmuyor onun görüşüne. Bak onlara görürler muhtemelen böyle. Bakarak en yakınları, en canları gülüşe gidiyorlar ve gülüşe gülüşe. Yaptılar son göre, onlara göre. Gömder baba, anaları, babaları neyse mesela böyle. Gidiyorlar güle muhtemelen böyle. En zor o an muhtemelen böyle. Evi bark kaldı. Ömrünü oraya vermiş. Her şeyi kaldı. Şimdi ne var orada böyle de? Soğuk sor ama ya. Hadi yat toprakta kolay da. Onun insan razı ama bir de soğuk sor orada böyle ya. İki melek gelecekse ben muhtemelen. İki melek, münker nekir. Münker nekir aynı anlama geliyor. Buradaki vezin değişiyor burada. Orada yaşıyor burada. Aynı anlama geliyor. Yani bilmeyen bir varlık bu melekler. Böyle melek görülmüyor. Farklı melek bunlar böyle. Biri uzun boylu, biri daha kısa boylu. Biri kara, biri beyaz mesela böyle. Diyorlar, men rabbuke, men rabbuke, men rabbuke, Rabbin kim? Yaradığını biliyor musun bakalım? Yaradığına kulluk ettin mi böyle? Rabbine iman ettin mi böyle? Ellezine işte bunlar Mevlam buyuruyor. Bu şekilde akla müaat olanlar, unutmayan böyle, unutmayanlar, Hazreti Ömer Radan Sütleri biliyorsun şehit olarak öldü. Sabah namazında hani kılmak üzere mihraba geçti Hazreti Ömer böyle. Ama tabi loştu. Fazla yoktu fazla o kadar. Sağ düzey safları böyle tekbir aldı. Allah'a çok gür sesi vardı. Tekbir aldığı zamanlar cemaat kendine geri bir şey yapıyordu. Tekbir aldı ama okumuyor elhamı. Sesi okumasın sabahında. O andan versen vuruldu. Hançerle bir Hristiyan köle adı Ebu Lülü denen bir kafir. Zehirli hançerle böyle iki tarafı kesen hançerle kendini vurdu böyle. Birkaç yerden böyle vurdu, yaraladı, düştü böyle. Hazreti Abdülhamid Hazreti'ne geçti. Mihrabı, o çekti mihrabını. Geçti. Şimdi imam olan kişi muhteremler cemaatine uydular böyle. Uydular bir şekilde. Bir hareket geliyor başına. Mesela bayıldı. Elinde olmadan düştü. Başına uyanı geçemez. Ama bilinci varsa, mesela abdesti bozuldu, bir şey oldu, baş döndü, bir şey olacak. O zaman birini çeker arkadakini. Onun yanına imam olur muhtemelen böyle. Yani imam, uyanan imam o izin vermeyince, işaret etmeyi gel diye çekmeyince böyle, konuşmaya gelmeyince böyle, nasıl geçemez tabii böyle şey. Hasan Mehmet'ten mezara girdi muhtemelen. 3 gün yaşadı şeyken, yaralanan dolayı böyle hastalandı. Mezara girdi. Hastane de mezarın başında oturup bekliyor. Bakın ne acı bizi Ömer diye böyle. Tabi onu görüyorlar. Sahabe. Eli keşif diyor onlara böyle. Eli keşif. Eli keşif. Bizim göremediğimiz ona görüyorlar muhtemelenler. İki melek geldiler Hazreti Ömer'e. Ama Ömer'den korkuyor melekler muhtemelenler. Sual sormaya. Araya bir şey sokacağım muhtemelenler. Bir Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gidiyorken böyle karşı Ömer de geldi, çıktı birdenbire karşıdan böyle. O arada cinler gidiyormuştur o yoldan. Gidiyormuştur böyle. Cinler Hazreti Ömer'i görünce ona korkudan geri yol çevirirler. Yol çevirirler. Cinler baktılar böyle. Hatta Ömer gülümse Peygamberimiz. Hazreti Ömer gülümse de Hazreti Ömer ya neye gülümse ya Resulallah? Dedi buradan cinler geçiyorlardı. Seni görünce yolun çevirdi bunların. İki melek geldiler. Mükemmeldeki Hazreti Ömer'e. Ama sual sormaya korkuyorlar muhtemelenler. Ömer'den korkuyorlar. Böyle adalet sahibi. İslam'da böyle hiç taviz vermeyen muhtemelen böyle. Vermeyen. Tabii yapacak görevlerini. Ya Ömer men rabbuke. Ya Ömer men rabbuke. Kimsin siz bakayım? Kimsin siz? Onlara. İşte melekler bu şey. Nereden geldik? Arştan geldik. Ben unutur muyum Rabbim dedi böyle ya. Benim bir Rabbim var zaten. Başka yok. Başka var böyle. Yani burada meleklerden sormayın Ömer'e. Bırak onu bakalım böyle. İşte muhteremlere yaşarsak dünyada o alem çok kolay muhteremler. O alem ki sonsuz bir alem böyle muhteremler. 3-5 günü bir piknik değil böyle. Lirasla geçici değil, rahmete geçici diyor muhtemelen. Öyle bir alem orası böyle. Ellezine bunlar yezkurunallah Allah'ı zikrederler. Allah'ı zikrederler bunlar muhtemelen. Ullebab. Yani tefekkür sahipleri böyle. Tefekkürleri böyle. Mesela tefekkür mevt vardır mesela. Kişi kendini düşünür. Kişi kendilerini düşünür muhtemelen. Mesela namaz oturur şöyle bir, ölünü düşünür böyle, kabir düşünür, mahşi düşünür böylece. Bunlar Allah'ta zikrederler, hatırlar Allah, hatırlama zikrederler. Zekerden gelir, hatırlama anlamı gelir. Zikrederler böyle. Bu da tabi dil olur, kalbi olur böyle, beyin olur böyle ve cevarih azalara beraber olur muhtemelen. Bunlar beraber. Namaz da mesela bir zikirdir. Ama tabi bizimki olmuyor da, yani kul namazda Allah uzun olup bilinçli olmasını muhtemelen. Böyle. Çok zor muhtemelen. Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'ı muhtemelen. Ekim-i salate li zikri. Ya Musa ekim-i namaz kıl. Ne işin? Li zikri. Hatırlaman için böyle. Hatırlaman için böyle. Yani namazda kul Allah hatırlaması gerekiyor. Allah huzurunda. Yani bayağı mesele muhtemelen böyle. Efendim, araba düşün, işi düşün, gücü düşün böyle, yemeğe düşün, işe düşün ben namazdayken böyle, bizim gibi yanmaktan değil mi? Böyle Allah korusun böyle. Yani mahşerde bizi görür bunlar. Görür muhtemelen de. Ne yapayım, oturacak sen mahşerde böyle. Kişi bakacak ki, iki melek iki omuzda var, iki kamera var muhtemelen de. Manevi kamera çekiyor onun bunu böyle. Çekiyor var mı? Namazdayken böyle. İçine çekiyor, dışına çekiyor kamera ama. Bakarız ki mahşerde, bakın ben elimize verecek amel defteri. Elimiz bağlanmışız, kıble dönmüşüz, boyun bükmüşüz. Ne güzel hal dışımız böyle. İçimiz ama neler başlamaz böyle. Ama ne yapar orada? Utanıyor onu muhtemelen. Eyvah ya Rabbi ben nasıl yapmışım? Allah'a uzun bu şey. Ben öyle böyle muhtemelen. Ekimiz salate li zikri. Namaz kıl, hatırlaman için. Hikmeti bu. Buradaki lam-ı talil, lam-ı talil, illet, hikmet sebebi. Allah'ı da zikrederler. Tabi dil ile olur. Mesela kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Nasıl illallah derken muhtemelen böyle. Yani kalbe vurma bunu böyle. La ilahe illallah anında böyle. Kalp ile dil bir araya gelirse bu zikir, esas zikir bu muhtemelen böyle. Yani kalp Allah huzur olsa kalpte böyle böyle. Bunu şöyle yönetiyor bu ulemalar. Artı eksik. Artı eksik var ya tellerde elektrikte muhtemelen böyle. İki tel var mı böyle? İki tel böyle. Tek tel artı. Bağladığım şey ve lambayı, lamba yanmaz mı? Bir şey çalkmaz muhtemelen böyle. İkisi bir araya gelince nur saçar bunlar böyle. Kalp ve dil muhtemelen. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dileyen daha kısa olarak nefsi celal derler. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ama işte akıl, beyin, kalp bir de dille bir yere gelirse nurun adına nur olur muhtemelen. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Zikretmek böyle. Tabi bu arada Kur'an okumak o da zikir muhteremdir. Çünkü Allah kelamıdır. Kur'an'da insan her şeyi orada görüyor. Her konu var Kur'an-ı Kerim'de. O da zikirdir. Namaz da zikirdir. Eğer güzel kılabilirsek. Bir zikir de var ki haramdan kaçınmak. Mesela her insan oturmuşlar mesela birkaç kişi oturmuşlar. Yine şeytan dürtüyor için böyle böyle. İşte filan kişi şöyle yapmış, böyle yapmış, zamanı böyle mi böylemiş. Yani dedikodu, gıybet yani böyle. Haram bu. Muhtemelen. Ve bir kişi de geliyor. Şeytan dürtü verdi. Yani ondan hoşlanacak şimdi böyle. Anlasın bu şekilde. Ondan hatırlasa ki bu haramdır dese, yasa derten, bunu terk ederse, bu da zikir muhtemelen. Haramdan kaçırmak lazım. Kıyamen ve kuvveten ve alâ cunûbihim. Üç halde Mevlam ile zikir, üç halde bakmaktır. Yani zikret, özel oturmak şart değil zikirde muhtemelen. Yani zikredeceğim ama nasıl zikredeyim? Oturayım mı, dış ökeyim mi, külü döneyim, şunu şunu yapayım mı? Tabii mesela mümkünken o daha iyi tabii. Dış öker, külü dönerir, bu daha iyi bu şekilde. Ama şart değil baktığım. Mevlam biliyor, kıyamet ayakta da böyle, ayakta böyle. İş yapıyor ayağında icabında, yola gidiyor. Benim ne yapıyor? Ayaktayken de Allah zikir muhtemelen böyle. Nurat araba beklerken de Allah zikir muhtemelen böyle. Diyorsan başından muhtemelen böyle. Hem yola bakar, hem Allah zikir muhtemelen böyle. İşini yaparken de böyle. Ve kuuden oturduğu yerde de, gerek yerde, gerek masa başında iş icabı, masa baş işi mesela, oturuyor işi var böyle. Oturuyor yerde ne yapar? Allah zikreder muhtemelen. Yani Allah ile beraber olma. Bir insan kimi severse onu çok anlar muhtemelen. Yani bir insan kimi severse onu çok anlar böyle. Mesela bir insan yavrusunu çok seviyor. Yani küçük küçük mesela, ilk çocuğu bilhassa böyle. Hep onu hatırlar böyle. Yani o konu konuşursa onunla hoşlanır muhtemelen. Mesela bir nişanlılar mesela, birini sevenler, erkek kız mesela böyle. Yeni nişanlılar, birini seviyorlar mesela. Hep bu konu konuştu isterler ben muhtemelen böyle. Allah'ı seven ne yapar? Allah'ı çok anlar muhtemelen böyle. Allah'ı almak üzere çağırır. Yani sonuçta her şey fani, her şey geçerli, hayal, zilli hayal her şey muhtemelen. Her şey muhtemelen böyle. Ölüm geldiği anda her şey bitti muhtemelen böyle. Malda yamyut yalan, hepsi yalan, yalan, yalan, yalan, hayal hepsi muhtemelen böyle. Hepsi muhtemelen böyle. O makamlar, mevkiler, o saltanatlar, köşkler, saraylar, hepsi bu yalan muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Ölüm geldiği anda hepsi yalan muhtemelenler. Kul Allah ile kalıyor muhtemelenler. Mevlam buyuruyor, fezkuruni ezkırkı. Kula beni zikrediniz, ben sizi zikredeyim. Hatırlayayım ben böyle. Yani Rabbim hatırım varmış yapıyor muhtemelen. Kulun mesela hayattaki Allah'ı zikrediyor. Kabe girdi, Allah ona hatırım varmış yapar muhtemelen. Yapar böyle. Kul bakar ki Allah onunla beraber. Allah ile en çok Allah'ın sevmeciyle şalıyor. Diye aşklar mecazidir. Geç şu an diğerlere böyle. Kıyamen ayakta ve oturduğu yerde yan yattığı yerde bir de. Cünüp, cenbin çoğu, cenb de yan demektir böyle. Yanına yattığı yerden de Allah'ı zikretmek. Demek ki bu da tabii her ayet-i kerimedeki her kelime Allah'a kelam olduğu için buna hikmeti var muhtemelen. Bu da uykunun şeyini gösteriyor bize. Hangisi daha makbul? Yan yatmak. Yani sız yatmaktansa yani daha iyi böyle. Ama mesela yan yatamıyor mesela bir örüzü varsa tabii yatar sız başka böyle. Yüzü kuvvetmek o iyidir muhtemelen böyle böyle. Bir gün Peygamberimiz meşrede girdi. Biri yatmış, yüzü koyun. Yanlayım kum, ev üyem kalk. Bu da cehennem uykusu dedi böyle. Bu cehennemin uykusu bu muhtemelen böyle böyle. Yüzü kuvvetmek yatmak. O iyidir muhtemelen böyle. En iyisi yan yatmak. Hangi taraf insan daha insana mukaddes? Sağ tarafı muhtemelen. Sağ yatmak böyle. Tabii sola dönebilir insan tabii uyuşur mesela böyle. Ama en makbulü yan yatmak ve sarı yatmak muhtemelen. Şimdi bu ayet-i kerimeden istidaden İmam Şafii Hazretleri'ne göre hasta namazını kılarken yan yatma sağ tarafına yüzü kübreye gelecek muhtemelen. Mesela başı buraya olacak böyle, ayağı buraya gelecek böyle, sağ atacak böyle. İmam Şafii'ye göre namazı bir kılması gerekiyor. Şimdi ben böyle buyurdu böyle. İmam Hazretleri'ne göre ise böyle sırt üstü yatar, başı altına koyar. Yani başı biraz kaldırılır ki yüzü kıbleye gelsin muhtemelen. Hanefi de böyle, bana böyle. Hanefi de böyle, sırt üstü yatar, başı altına koyar. Böyle. Ve tefekkerûne. Ve tefekkür ederler bunlar şimdi bunlar. Yine melamburu burada. Fî haksamu vâti velerdi. Yerin gözün yaratılışını tefekkür düşünme yönemi. Yani fikirden geliyor böyle, düşünmeden geliyor böyle. Beyinsi ibadet. Tefekkür eder bunlara böyle. Göklerin, yerin yaratılışını böyle. Mesela şu dünya baktığımız zamanlar, dünya. Dünya bir de var, güvenli bir yer değil muhtemelen bakın böyle. Dünya böyle. Boşluğa dönüyor muhtemelen. Dönüyor böyle. güvenebilirdi dünyaya böyle. Üzerinde bir kabuk var, yer kabuğu muhtemelen böyle. Yer kabuğu var böylece. Orada yaşıyor bizler. Altı ateş muhtemelen. Erimiş madenler böyle. Isı sıcak muazzam. Dünya böyle bir dünya. Şimdi dünya deyince dönüyor. Bu mesele muhtemelenler çok İslam ulemanızda meşgul etmiyor bu mesele bu şekilde. Hristiyanlara göre muhtemelenler. Hristiyanlara göre dünya tepsi şeklinde. Duruyor yerinde. Dönmüyor. Onlara göre muhtemelenler. Yani bir Hristiyan dünya dönüyor derse onlara göre aforozlanıyor. Aforoz edilir muhtemelenler. Onlara göre. Mesela meşhur fizik o alim var, İtalyan kendisi böyle. Hatta modern fiziğin kurucusu, adı Galileo, İtalyan muhtemelen böyle. Fizikçi olduğu için tabii ne yapıyor? Dünyanın döndüğünü, bunu söyleyince mahkeme verildi muhtemelen. 1600 küsur yıllarında. O zaman mahkeme vardı. Papazların kurduğu mahkemeler vardı böyle. İngilizce mahkemeleri. Bir cesede papazlar soruyorlar. Hem ölüme karar veriyorlar muhtemelenler. Nasıl öldükten sonra bir yakıyorlar. Bunu da mahkeme verdiler muhtemelenler. Bu tabii döndüm de sözümden muhtemelen. Müebbete mahkum oldu. Döndüğü halde. Müebbet. Yaşı 70 muhtemelen böyle. 9 sene kaldı zindanda muhtemelen böyle. Gözü kör oldu. Zindanda da kendisi bu şey böyle. Niye? Dünya dönüyor dediği için. Şimdi fizikçi olduğu için abi, fizik kurallarına göre tepsi etrafına dönemez ki tepsi muhtemelenler. Ancak küre olması gerekiyor. Mesela bizim marifetnamede vardır. İslam üleması yani böyle Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnamesinde Babil Sani bir bölüm var. Çok uzun bölüm var. Onda bu bölüm çok aşıyor muhtemelen. O dönem bilinmediği için bu konular dünyanın küre şekli olduğunu böyle. Bütün cisimlerin küre şekli olduğunu böyle gökteki yaşam böyle. Her birinin döndüğünü hepsini ispatlıyorlar bunlar böyle. Çok şeyler veriyor böyle. Hatta bir örnek veriyor orada. İbrahim Hakkı Hazretleri Marifet Namı'da muhtemelen böyle. Şimdi diyor iki kişi diyor çıksalar diye belli bir yerden mesela bir tepe var belli bir yer var böyle. Biri diyor doğuya gitse biri batıya gitse diyor. Bir araştırmak ister mesela böyle. Ama doğu düz gitse böyle. Aynı hızla gitseler. Ne yapar diyor. Aynı hızla gitse bunlar diyor. Doğudan giden diyor. Battan buraya gelirdi böyle. Battan doğudan gelir buna gelir. Böyle. Aynı gelirler böyle. Yani dünyanın kırı şekil olduğunu, yuvarlak olduğunu, top gibi olduğunu çok deliller getiriyor muhtemelen böyle. Hadi Farid-i Razim mesela. Tefsir-i Kebir'inde biraz sonra, Tefsir-i Kebir'de muhteremler çok bu konuşu yapıyor bu şekilde. Daha 1200 yıllarında. Daha yokken Galileo dünyada muhterem böyle. Yokken daha böyle. O da bunun dünyanın kreşik olduğunu böyle döndüğünü ve felinde gezdiğini şey yapıyor böylece. Şimdi Hristiyanlık muhteremler ne yaptı şimdi bu son zamanlarda? John Paul denen papa. Medali Arjan'ın vurduğu papa muhteremler. Mahdi ki artık Hristiyanlık inanmıyorlar Hristiyanlara buna. Dünyanın tepkik olduğuna. İşlerinde profesyonel var muhteremler. İşlerinde her şey var böyle. Bilhassa uzay çağında muhteremler. Uzay çağında. Uzaydan dünya görülüyor. Nasıl görüyor? Mavi görmüş. Renk görmüş. Hatta uzay dilinde dünya deniyor. Mavi gezegen diyorlar. Uzay dilinde adı mavi gezegen. Çıkıyorlar mesela uydular. Uzaya gidiyorlar. Dünya aşıyorlar muhtemelen. Oradan bakıyorlar ki mavi gezegen dünya boşlukta kreşte dönüyor. Peygamber'in bir hadisi var muhtemelen. Nes haberi kel ayan diye. Hiçbir haber görmüş gibi olmaz. Böyle. Mesela bir insan bir şey gözüyle görmüştüm böyle. O ne o kişi ben bunu gözüyle gördüm derim. Bu dönmek bundan muhtemelen böyle. Ya bu uzay astronotları mesela uzaydan görüyorlar ki böyle dünya boşlukta küre şeklinde ve dönüyor. Dönüyor muhtemelen böyle. Dönüyor bu şekilde böylece. Ne yaptı bu sefer papalık bu sefer? Tabii zaten zaten karışıyor İncil Deyanlı böyle. O da değişti bu sefer. Fikrin değişti yani böyle. Şu anda muhtemelen böyle. Bir de mavi gezegen dünya muhteremler. Neden mavi? Güneş ışığı oksijene vurunca mavi renk oluyor muhtemelen. Şimdi dünya etrafında atmosfer var. Atmosferde %21 aşağı yukarı oksijen, %21'i. Küsür de var böyle. Oksijen muhteremler. Güneş ışığı bu oksijene vurunca mavimiz renk alıyor muhteremler. Denizde mavi görünür, derin yerler muhteremler. Havada mavi görünür böyle. Dünya mavi görünür muhtemelen. Işınlandı böyle böyle. Şimdi bundan bina ne diyorlar? Mavi gezegen diyor dünyaya. Ve bunu şu çıkarıyor muhtemelenler. Diğer gezegene bakıyorlar. Onlar mavi değil. Demek hayat burada vardır. Dünyada vardır hayat muhtemelen. Tek bir yıl o kuşan burada vardır muhtemelen. Böyle böyle. İnsan yaşında böyle. Şimdi tefsir-i kebirde muhteremler Fahrettin Razi. Bu imamdır tefsirde, imam muhtemelen böyle. Yani bunun tefsirdeki yaptığı o açıklamalar bir kaynaktır işte ölem aslında böyle. Tefsir imamdır kendisi böyle. Müdekkik muhtemelenler, matematiği bilen, tıbbı bilen, astronomi bilen, böyle zamanında bütün fenleri bilen böyle bir kişi böyle. Yani tefsir-i kebirinde her ilim var muhtemelen. Tıbbı hepsi var onun için böyle. Şu ayet-i kerimeyi açıklıyor burada böyle. Ve tere cibale, sen dağları görürsün Mevlam buyuruyor. Ve tere cibale, tere görürsün dağları, tahsibi var, camiler. Sonra zannetsin camit, yani dolmuş bir, duruyor yerde, olduğu yerde dağları zannetsin böyle. Cansız duruyor yani sen böyle. Ve temurru meresi, halbuki onlar yürüyorlar. Meresi hap, muhtemelen gittiği gibi yürüyorlar muhtemelen bak. Ayet-i kerim muhtemelen böyle. Ayet-i Kerim bakmıyorum. Şimdi Kuran-ı Kerim orta çağda nazil oldu. Tabi o insan anlayamayacağı bir şeyler vardı. Şifreler var Kuran-ı Kerim'de böyle böyle. Bazı hususlar zaman gibi anlaşılır mesela. Mesela kıyamet ilgili alametler vardır Kuran-ı Kerim'de böyle. Alametlerle kıyametin vardır böyle. Bunlar zaman bilinmedi ama şimdi daha iyi bilir bunlar. Mevlam buyuruyor. Sen dağları görürsün ki yani duruyor böyle, donup duruyor böyle. Cansız duruyor bir tanesi böyle. Onlar yürüyorlar. Bulutlara girdi böyle. Nasıl yürüdü dağlar muhteremler? Ya dünya dönünce o da dönüyor muhteremler. O da dönüyor. Yani dünyanın döndüğünün bir alameti var. Dağlarım da böyle. Kuran-ı Kerim'de muhterem böyle. Mesela Kaptan Pusto vardır. Fransız deniz yarbayı kendisi. Bu araştırmacıydı. Akdeniz'de Okyanus arasındaki o boğazda araştırma yaptı bu şekilde böyle. İki deniz birbirine karışmadığını gördü. Suların karışmadığını böyle. Okyanus suyuyla Akdeniz birbirine karışmadı böyle. Akıntı giriyor böyle. Akıyorlar. Bakıyor böyle tabii inceliyor. Laboratuvar var kendisinin böyle. Okyanustaki balıklar bunda yok bunda böyle. Yine karışmadı görüyor. Şaşırıyor çok muhtemelen. Bir profesöre soruyor. Fransız böyle. Acaba diye var mı böyle bir din kitaplarda böyle diye. İncil'de ya da Zebur'da falan şundan bunda. Diyor ki profesör bunu yavaş olsa olsa bu konuda vardı diyor muhtemelen böyle. Din kitaplar diye değişti zamanla böyle diye. Olsa bu konuda vardır muhtemelen böyle. Sonra bir Kuran'ı Fransızca çevirir alıyor muhteremler. Rahman Suresi'nde gidenizin böyle geldiğini, karışmadığını. Vela yelte kıyan. Bak, vela yelte kıyan. Merkebah yelte kıyan. La yel kıyan. Birbirine karışmıyor. Birine geliyor, akıyor ama karışmıyor muhteremler. İkisi. Arada boş bir şey yok böyle. Müslüman oldu muhteremler. Kendisi böyle. Yalnız tabi sonradan ailesi bunu kristalleştirdi. Cansız iş yaptılar böyle. Yaptılar ailesi. Yine Safa suresi ayet 5'te muhteremler. Yani Rabbi semavati vel erdi. O Allah Celle Celaluhu yeri göklerin de yerin de Rabbidir. Yaradanı, yöneteni, yönlendireni, tedbir tasarruf edeni. Yani mutlak bir hakimiyet. Yani bir zerre haşa başıboş değil muhteremler. Bir zerre böyle. Bir atom, bir element, bir hücre, bir küçük mikrop, virüs. Haşa boş değil muhteremler. Vallahi değil bilader muhtemelen. Her biri Allah'ın gözetiminde, tedbir tasarrufunda muhtemelen. Bir başı boş muhtemelen. Allah göklerin yerin Rabbidir. Yani beni aradı ne varsa böyle. Rabbim meşarik ve doğuların da Rabbi meşarik. Şark doğu demektir. Bir ayet kere megarif de geliyor böyle. Doğuların batıların Rabbi bak. Doğular, batılar. Çoğul geliyor muhtemelen. Meşarik, şark tekili bunun. Doğu demektir. Şark, garp. Şimal denir mesela kuzeye muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor, Rabbim meşarikın yani doğuların da, yani tek doğu yok. Doğudan Rabbi, batıların da. Neden? Her an muhteremler güneş, dünya dönüyor ki tabii güneş doğru böyle. Mesela Adapazarı şu anda diyelim ki güneş geldi, doğdu burası böyle. Daha evvel batıydı, doğuya bakarak muhteremler böyle. Yani İran'a bakarak mesela Van batı mesela. İstanbul'a bakarak Van doğu, İstanbul batı muhteremler böyle. Yani devamlı güneş böyle doğduğu için böyle doğu diye doğu diye böylece. Her an her taraf doğu, her taraf batı olmuş olur muhteremler. Yani dünya döndüğü için. Bir de gece gündüzün uzayıp kısalması. Kısalması böylece. Şimdi dünya küre şeklinde dönüyor. Kendi ekseninde. Güneş de alıyor tabii. Işını alıyor bu şekilde. Ama güneşin ekseni muhtemelen. Ekseni yer küresiyle güneş arasındaki şeye tam dik değil muhteremler bak. 23 derece eğik. Küre eğik muhteremler. Bunun dolayı ne oluyor böyle? Gece kısalıyor, gün uzanıyor muhteremler. Bir öyle bir yol oluyor muhteremler. Değişiyor bununla. Yani güney kutbunda başka, kuzey kutbunda başka oluyor muhteremler böyle. Yalnız ekvatorda hiç değişmez muhteremler. Ekvatorda böyle. Ekvatorda her zaman 12 saat gece konuşsa gündüz ekvator muhteremler. Orada belli ekvator muhtemelen. Onun dışında kuzeye veya güneye doğru gidince böyle fark eder. En son kutuplarda Altay'ı buluyor muhtemelen geceniz böyle. Yani kutuba varmadan daha bazı yerler var ki yaslanmasının vakti yok orada muhtemelen. Yaslanmasının vakti yok orada muhtemelen böyle. Orada fetholduğu zamanlar memleketler kuzeyde olduğu zamanlar tam bakıyorlar, beş vakit namaz. O zaman saat henüzde pek yok. Güneşe göre oluyor. Bunda ayrılıyor bunlar. Bakıyorlar ki böyle yatsı vakti olmuyor. Yani akşam ezanında üç kenarı kayboldu mu akşamıza giriyor muhtemelen. Güneş görünmez. Güneşin eseri görünür ama. Güneş atmosfere yansır altımızdan. Kırmızı bir şafak olur muhtemelen böyle. Kırmızılık olur böyle. Doğuda. Şimdi batıda batı olur. Yani batı gelir böyle. Her de böyle olur böyle. Yani güneş battan sonra, kaybolduktan sonra, gözden yani kaybolduktan sonra, dünya dönüşüne göre ne yapar? Güneş atmosfere yansır. Batıda kırmızılık olur muhtemelen böyle. Bu an güneş şafak diyorlar. Şafak diyor muhtemelen böyle. Bu kırmızı kaybolduktan sonra ondan sonra yansı batı girer muhtemelen böyle. Ama o memleketlerde kırmızı tam kaybolmadan, tam bitmeden doğuda yine şafak çöküyor. Beyazlık başlıyor doğuda muhtemelen böyle. Yani imsak oldu böyle. Yatsamakta olmuyor muhtemelenler. Düşünün, taşın da ne yapalım bakalım böyle. Ne yapalım? Yatsamakta yok. Namazın bir şartı vakit. Vakit olmadan namaz kılınmaz. Nafile olur tabii. Onu biyet geldiler. Bağdat'tan geldi. Bağdat'tan ilim merkezi. Abbas döneminde oraya geldiler. İki meşhur alim vardı. Şems-i Eğimeler vardı böyle. O zaman Bağdat'ta. En meşhur bunlar. Bunlara geldiler bunlar. Dedi ki sizin birine önce geldiler. Biz şimdi falan yerden geliyoruz. Bizim memleketimizde yatsı vakti girmiyor. Yani akşam vakti çıkıyor. Kırmızı kaybolduğu anda doğuda şafak söküyor. Sabahınız vakti giriyor böyle. Biz ne yapalım? E olmaz dedi. Beş kılmaz lazım böyle. Bu arada bir şey bunu kılmıyor. Bir şey yapılmış. Sıkışın falan böyle şekilde böyle. Bu dört olmaz dedi böyle. Öbürüne gittiler bu sefer. Tabii uzaktan gelmişler. Öbür ulamaya gittiler. Dedi durum böyle böyle. O dedi ki sevgi aslında fazla değil muhtemelen böyle. Namazdan kalmışsa vakit şart. Olmadığına göre size fazla değil. Siz dört vakit kalsınız. Bu bütün sene değil böyle. Yazın oluyor onlara böyle. Tekrar öbürüne önceki geldiler. Dedi ki hocam dedi sen bize bir fetva verdin. Yasıyı kılın diye ama bize vakit olmuyor. Biz filana gittik. Tabi yazılı oluyor ama yazılı. Fetva aldı böyle. Biz bak filan hocaya gittik. Ulamaya gittik. Biz bak fetvayı verdi. Yatsı farz değil dedi böyle diyor. Ya nasıl olur diyor böyle. Nasıl olur böyle böyle. Bu kabul edemiyor tabi bunu böyle. Tekrar buna geliyorlar. Yani yatsı farz değil diye geliyor. Efendim o böyle bile diyor. Ne yapalım şimdi? İkide kaldı bunlar şimdi. İkide mi kaldı bunlar böyle? Diyecekler. Bunların fiyatı bekliyorlar şimdi mülkiyatı böyle. Biri olmaz diye bir olur diye mesela böyle. Uyuşması da bunların bir alanda böyle. Tekrar buna geliyorlar. Yani yatsı sefaz diyen diyene tekrar geliyorlar. Diyorlar ne yapalım? Bir tanesi cevap bekliyor mülkiyata halkımız. Ne yapalım? Siz gidin diyor ona diyor. Yani ille kılın diyene. Yatsı ille kılın diyene ona gidin tekrar sorun diyor. Diyen ki ona diyor. Abdestin farzı kaç? Sorun diyor. Sayar diyor işte böyle. Yüzü yıkan bak. Yani farz olan böyle. Elleri baş metfe, ayakları yıkan bak. Topun aşağısını böyle. Yıkan bak farz. Onun deyin ki diyor. Bizim memleketten bir adam var. İki ayağı dizin aşağısında kesik yok. Bu abdestin farzı kaç? Bunu bir söyle bakın kendisi böyle böyle. Ona tekrar geliyor işte böyle. Oynamı diyor. Bizim bir sorumuz daha var. Ona sormaya geldik. Sorun bakalım. Abdestin farzı kaç? Ya bu kolay be. Dört bu bu. Abdestin farzı dört diyor. Bilmiyorsun biliyoruz. O yüzden bunu sayar mısın sen bile? Bir de sinyadan duyalım. Yüzü yıkamak bir kere. Elleri yıkamak. Başını ayakla yıkamak. Hocam bizim memlekette bir adam var. İki ayağı dizinin aşağıda yok. Keşik. Buna abdestin farzı kaç? Duruyor. Onun suya doğru diyor muhtemelen. Onun suya doğru muhtemelen. Benim atımı diyor, onun suya doğru diyor muhtemelen. Ya yıkamak farz mı? Ayak varsa yıkacak değil mi? Yoksa vakit yok. Kılmayacak muhtemelen böyle. Gecenin uyup kısalmasından oradan girdik buraya muhtemelenler. Rabbena hafize batile. Ve bunlar derler ki, ayet-i kerime devam edeyim. Derler ki bunlar diyeyim böyle. Yani bu yaratılığın varlıkları tefekkür edenler, yeri göğü edenleri böyle, Allah'ı zikredenleri böyle, şöyle. Ayakta otururken, yatarken zikredenler. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ma halıklazı batıra, sen bunu boş yaratmadın yerleri gökleri. Yani bir zerre boşuna yaratılmadın, bir zerre muhtemelen. Bir ot, bir bitki, bir saman çöpü muhtemelen böyle. Hepsi lazım muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir inceymiş bu konuyu muhtemelenler. Yaz yaklaştığında böcekler vardı böyle. Yeri oyan bir böcekler vardı böyle. Yer altı yaşayan böcekler muhtemelen böyle. Oyanlar, yuva yaparlar, şey yaparlar. Bu neden acaba gerek var bunlara bunu yapmaları bu şekilde? Yağmurlu zamanlar. O bunların açtığı deliklerden, çatlaklardan yer altına su gidiyor. Altı sulanıyor muhteremler. Akıp gitmiyor muhteremler böyle. O lazım böyle. Sonra ne oluyor muhteremler? Bu iş tamamlanınca onun işi bitti. Böcekler çıkıyor artık, suyun topuna çıkıyorlar. Tarla fareleri var. Tarla fareleri var. Bundan bunu yiyorlar muhtemelen böyle. Bundan toprağı açtılar, eşlediler, çukur yaptılar, deliler, deştiler bu şekilde. Yani yağmur suyu toprak emiyor artık bu şekilde. Onun için bitti görevi. Tamam. Rabbim tarla fareleri belirişi geliyor. Tarla fareleri bunu yiyorlar muhtemelen böyle. Temiz muhtemelen böyle. Şimdi kaldı tarla fareleri kaldı ama ona ulaşmış muhtemelen. Onun üstü işi bitti. Yılan gelir muhtemelen. Yılan gelir muhtemelen böyle. Yılan da gelir. O tarla faresini yutar muhtemelen. Yılan gelir. Yılan en sevdiği fare muhtemelen. Yılan gelir böyle. Yılan gelir muhtemelen. O da bunu yutar. Şimdi kaldı yılan kaldı ama. Şimdi ne yapacak? Dilekler muhtemelen. Dilekler muhtemelen. Bak dilek uzun gagalı. Ayak uzun muhtemelen böyle. Yani. Yılan gelir muhtemelen. Onu yılan toplar muhtemelen böyle. O yılanlar muhtemelen. Yani birbirine bağlı bundan muhtemelen böyle. Şimdi leylek kuş bakışı yukarıdan bakar, tarlada yılanı görür muhtemelen. Yani her kuş cinsi onların gözünde yakın cisim küçük, uzak büyük görünür muhtemelen böyle. Bu görünür. O yılanı o yere görür, pik yap iner böyle. Yılanı kaptığı gibi ortasının belinde hemen kalkar havalım, hemen böyle. Eğer hemen kalkmasa yılan onu sarır öldürür muhtemelen. Ziyan olur böyle. Isırır böyle. Onu kap diye bir uşağı muhtemelen böyle. Başı sallar muhtemelen böyle. Yılan dengesini bozar. Ondan sonra bakar bir set atar onu muhtemelen böyle. Atar bir yılan böyle. Bakar o baktı. Hareketi ölmüşse alır götürür yuvasına. Ölmemişse tekrar kapar. Tekrar atar. Yılan muhtemelen böyle böyle. Yani hepsinin bir görevi var muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Yılanın hepsi görevi var bunların böyle. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, sen bunları boş yaratmadın yerleri gökte, hep bir zerreyi böyle. Sübhaneke, seni tesbih ederiz Rabbim, Sübhaneke. Sübhaneke, aslında Sübhan kelimesi ve kev zamir, yani mefhul zamir diyor buna, yani sin anlamı geliyor. Rabbim seni tesbih ederiz Allah'a. Tesbih ederiz Rabbim, Sübhaneke. Tek kelime. Anlamı çok ama çok kapsamlı, geniş anlamı. Çok kapsamlı anlamı tabii. Sübhaneke anlamı böyle böyle. Yani Rabbim sen sübhansın, münezzehsin böyle. Her noksandan münezzehsin ya Rabbim. Noksanlıktan böyle böyle. Mesela insanın bir gücü vardır. 50-100 kilo, 200 kilo kaldıramaz mesela böyle. Şeyine göre böyle. İnsanın bir görme gücü vardır. İşitme gücü insanların vardır. Uzaktan biri bir şey bağırıyor. Anlayamıyorsun böyle. Duymuyorum böyle böyle. Uzak bir şey insan göremiyor. Göremiyor. Rabbim el alim sıfatıyla her şeyi bilir muhtemelen. Her şeyi bilir. Rabbim el basir görüyor muhtemelen böyle. Her bir zerreyi Mevlam görüyor. Her bir zerreyi muhtemelen böyle böyle. İçimizi, dışımızı, beynimizdeki, gönlünde geçenleri böyle, melekleri, ruhlar hepsi Mevlam görüyor muhtemelen böyle. Es-Semî'e her şeyi benim işitiyor. Şimdi mesela bizler yine konuşuyoruz. Ya telefonla konuşuyorum muhtemelen. Konuşma bu şekilde böyle. Biri bir şey söylüyor. Ona cevap veremiyor muhtemelen. Ya iki telefon var mesela. Öbürü çaldı. Ona bakamıyor muhtemelen böyle. Neden? Bir insanla konuşuyorken biri ortaya lafa karıştı mı beni almıyor muhtemelen. Tek şey anlıyor muhtemelen. Hele 3-5 kişi böyle hepsi birden konuştular. Hiç anlamadım böyle. Hiç anlamadım böyle. Oradan beslerken böyle anlaşmaz böyle şey. Bakın yani Mevlam'ın kudreti muhtemelen bir gelmiyor böyle. İnsanlar, yeryüzünde şu ayette olan insanlar böyle. Her biri Allah zikreden, Kur'an okuyan, Allah diye yanan böyle şarkı söyleyen, müzik söylemesine sayan seven neyse böyle muhtemelen. Milyonlarca insanların her temiz ses çıkıyor muhtemelen böyle böyle. Bunun dışında kuşların, karıncaların, meleklerin, feleklerin, cennetin, cehennemin böyle böyle. Her birinin bir zikri ibadeti var. Her sene bunları görüyor, işitiyor sesini muhtemelen baktı, muhtemelen böyle. Şimdi biz tabii gafil olduğum için fakan değiliz ama aslında insan, fıtrat insan biliyor Allah'ın gördüğünü biliyor insan hekimden böyle. Neden? Kişi mesela daralmış, sıkılmış muhtemelen böyle. Kim yalvarıyor? Allah'ım bizi yardım et. Uçakta, hava arızalandı, kemale bağlandı, anons yapıldı, ama dikkat. Uçak arızalandı, ne olacak belli değil şimdi muhtemelen böyle. Oysa kim yalvarıyor uçakta? Yani babası, korusu, eşi, oğlu, ulaşım bakanı da olsa, başlık mı böyle? Kim? Herkes bana var mı? La illallah, la illallah. Allah'ım yardım etsin muhtemelen böyle. Şimdi bakıyorsun mesela hasta bir şey oluyor mesela böyle. Yani imanı zayıf da olsa, İslam'la tam yaşamayan kişi bile olsa, böyle bir daraldığı zamanlar, daha zamanlar Allah dönüyor muhtemelen. Mesela gece yarısı muhtemelen. Deprem oluyor mesela. Allah'ım sen bizi koru. Yani o kişi bunu biliyor ki, fıtratan biliyor ki böyle, imanı gizli böyle, fıtratan böyle, biliyor ki Allah onu görüyor, Allah'ın sesini işitiyor. Allah'ın işte gücü yeter. Var muhtemelen. Yani kadir-i mutlak muhtemelen böyle. Yani bir Sübhan kelimesinde hepsi anlamak mı? Bir Sübhan kelimesinde. Allah'ım sen alim, sen her şeyi biliyorsun Rabbim böyle. İçin dışını biliyorsun böyle. Yani geçmişi geleceği. Bakın. Geçmiş geleceği. Mesela ne oldu geçmişimizde? Ne yaptık? Nasıl geçmişimiz muhtemelen? Şu an ne yapıyoruz? Ne olacak bizim geleceğimiz? Yani kim nereye ölecek? Hangi mezara girecek muhtemelen böyle? Mahşede ne yapacağız? Yer insanı nedir cennet cehennem? Hesmen bile muhtemelen bakmıyor. El alim yani. Sıfat mı? Ya Mevla muhtemelen böyle bak. El basir. El semi. Ya. El kadir. Kudret. Rabbim kadir mutlak muhtemelen. Evet, bazen kişi bir hasta bir şey olur böyle. Tıp teslim olur. Tamam. Artık elime bir şey gelmiyor. Yapmam bu şey böyle. Ama kul Mevla'ya yalvarsa, ömrüde varsa madem. Ömrüde varsa Rabbim'e bir şey verir muhtemelen böyle. Bir kadınca vardı muhtemelen. Saf bir kadın böyle yaşlıca. Ama çok Allah tevekkülü, Allah teslimiyeti olan bir kadın muhtemelen böyle. Öyle bir kadın var bu şekilde. Mide kanser olmuştu muhtemelen. Mide kanser olmuştu bu. Artık iyice mide çürümüş. Ne yerse su içsin onu çıkarıyor. Bir şey kabul etmiyor. Yani su içsin, su hemen çıkarıyor muhtemelen böyle. Ve sıvı tabii kuru yemiyor zaten böyle. Sıvı ne alsın, gidiyor bunlara böyle. Sonra dedi ki rüyasında seyirler balık ediyorlar böyle. Haşlama balık ediyor balık rüyasında. Bu sana şifa dönüyor böyle. Yattı yerden diyor ki çocuklarım bana böyle dediler. Alın bir balık da bir yap, şan bakayım onu yiyin bakayım böyle. Bakayım ne olacak bakalım böyle. Yapıyorum muhtemelen. Bak vallahi azim bak yemedim muhtemelen böyle. Balığı yiyor bunu çıkar muhtemelen böyle. Çıkarmıyor ve onun şifa oldu mu? İyileşti muhtemelen böyle. Çok yaşlanmasın muhtemelen böyle. Bak, bir balık muhtemelen böyle. Yani Rabbim derse muhtemelen böyle. Rabbim bir ismi Eşşafi. Şifa Allah'tan muhtemelen böyle. Yani. Bak mesela bugün dünyada küresel bir bela var. Değil mi? Şu virüsler var mesela. Küresel bela değil mi? Tabii felaket Rabbimden. Musibet insanlara küresel muhtemelen. İnsanlar çok bunu büyüdü. Şu asırdayız, şu çağdayız, işte yani bilgisayar çağı, uzay çağı, şu çağı, bu çağı, artık yani hiç unutulur muhtemelen böyle. İnsan bunu büyüdü böylece. Böyle mi? Bakın değil mi? Ağzından gözün görmediği mikrop. Virüs mü? Mikrop değil mi? Virüs. Yani virüs mikrobun 1 milyon daha küçük muhtemelen bakın. Böyle. Yani virüs mikrobun 1 milyon daha küçük muhtemelen. Böyle. O da küçük mü küçük, küçük muhtemelen. Küçük bir şeydim ben böyle. Ben. Ya. Bak verdim elen milletin başına. Bütün dünya ben. Bilim, teknoloji, şunlara, bunlara hepsi bir araya geldi. Yarışıyorlar böyle. Bir şey başaramadılar muhtemelen. Rastgele tedavi ettiler. Ondan sonra belirli onlara muhtemelen böyle. Rastlayanlar bunlara böyle böyle. Yani çoğu kişi virüsten gitmedi de kalpten gitti mesela böyle. Aldığı ilaçta kalp krizi geçirmiş. Aldığı ilaçtan da muhtemelen böyle. İşte bu mürür Sübhaneke muhteremde. Her çıkın numarası Sübhanallah diye. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Yani dikkat edin. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tesbihat, Peygamber'e bize virüt muhtemelen. Peygamber'e, Resulullah bunu verdi muhtemelen. Resulullah bunu bize tavsiye etti Peygamber'e böyle. Her namazın sonra böyle. Yani çok hafif geçiyor bu muhtemelen, geçiyor bunu böyle. Çok hafif dın dın dın dın dın hemen geçiriyor. Yavaşlamadı böyle. Bak bir Sübhanallah anlamı. Daha versem iki saat daha sürmedi böyle. Bak, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Böyle Allah'ım var böyle. Ama sonra şükür gerekiyor. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Sonra Allah'ın büyüklüğü, azameti geliyor. Teslimiyet mi böyle artık? Allahu Ekber. En büyük Allah'ım sen. Allah, Allah, Allah. Sonra kelime-i uzunca tabii geçiyor bu şekilde. Tekrar azabenler, Allah'ın bizi ateş azabından koru. Ayet-i Kerim'in son bölümü. Fekna azabenler. Burada fe fe takibiye. Kı kuru. Na bize. Bak bu tarihler. Yani fe var. Kafa nun var bunda. Fe ayrı. Fe'yi takip ediyor buna. Kı vikayeden geliyor. Bizi koru. Na bizi. Fekine. Neden azabenler? Ateş azabından. En büyük acı ateş yanmak muhtemelen. En büyük böyle. Ateş yanmak mı? En büyük şey böyle. Diyor bazıları mesela yanar çıkarım ben diyor mesela böyle. Yok diyor muhtemelen. Çabukun parmağını değil mi böyle? Bırak ateşi girmeye de sobaya mesela, yanan sobanın, değil mi? Yani soba yanıyor mesela. Hele gözüne böyle, dökme soba mesela böyle, ilk kızmış soba. Tut bakalım öyle bir korku. Ben insanlar da böyle. Yani kaynayan su bak böyle. İnsan evine dökülür mü? Yere, derin yere açıyor muhtemelen böyle. Yere açıyor böyle böyle. Yani, yerinde Allah korusun Gaya Deresi var muhtemelen. Gaya Deresi Allah korusun muhtemelen böyle ya böyle. O cehennem ateşi muhtemelen böyle. Yani dünya hiç oraya yanılır mı Allah korusun ben artık ya. Dünya bir tayar muhtemelen böyle. Nerede biz önce yaşayanlar muhtemelen böyle. Mesela sahabe dönemi yaşayanlar böyle. Ebu Cehil, Ebu Leheb'ler, Utbe Şeybe'ler muhtemelen böyle. O peygamberi tanımayanlar, ona karşı gelenler, öldürmeye kalkışanlar peygamberi muhtemelen ya. Öldürmeye kalkışanlar bak. Bin küsur seneden beri yatıyorlar kabrinden muhtemelen. İlahi Teala Fatiha.